Lebon Lipon amon na fi danan ngome ya ko fekke fekka wama ko de abon nak deglu ki nak ben satch lo quoi xam nga rek satch bi dafa ñew bu su buntu galle bu xol devanture galle bi mu rafa rek mu ne xaaral quoi tay beccu dal moy lool ñew rek tepp lay mur bi nekati ci suuf mur fofu ab téna fa ne waji tepp rek na sarse bi ten way ni muy prolonger di wacc rek après ya ngi gën lendem ko mu ne wax way keur gi lendem la de jeki jeki ni deep souf fofu toy xi mu ne way kamay menace bu heure bi